Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول होटल में आगमन होटल में आगमन عندكم غرفة خالية क्या आपके यहाँ कमरा खाली है क्या आपके यहाँ कमरा खाली है لقد حجزت عندكم غرفة मैंने एक कमरा आरक्षित किया था मैंने एक कमरा आरक्षित किया था اسمي ميلر मेरा नाम मुल्लर है मेरा नाम म्यूलर है احتاج لغرفة سرير واحد मुझे एक कमरा चाहिए मुझे एक कमरा चाहिए احتاج لغرفة سريرين मुझे दो लोगों के लिए कमरा चाहिए मुझे दो लोगों के लिए कमरा चाहिए كم سعر الغرفة للليلة एक रात के लिए कमरे का कितना लगेगा एक रात के लिए कमरे का कितना लगेगा أريد غرفة مع حمام بانيو मुझे स्नान गृह के साथ एक कमरा चाहिए मुझे स्नान गृह के साथ एक कमरा चाहिए أريد غرفة مع حمام دوش मुझे शावर के साथ एक कमरा चाहिए मुझे शावर के साथ एक कमरा चाहिए أيمكن أن أرى الغرفة؟ क्या मैं कमरा देख सकता हूँ क्या मैं कमरा देख सकती हूँ أيوجد هنا موقف سيارات؟ क्या यहाँ गैरेज है क्या यहाँ गैरेज है أتوجد هنا خزينة أمانات؟ क्या यहाँ तिजोरी है क्या यहाँ तिजोरी है أيوجد هنا جهاز فاكس؟ क्या यहाँ फैक्स है क्या यहाँ फैक्स है جيد أنا أخذ الغرفة अच्छा मैं कमरा लेता हूँ अच्छा मैं कमरा लेती हूँ هنا المفاتيح ये चाबियां हैं ये चाबियां हैं هنا أمتعتي ये मेरा सामान है यह मेरा सामान है متى يكون الإفطار नाश्ता कितने बजे होता है नाश्ता कितने बजे होता है متى يكون الغداء दोपहर का खाना कितने बजे होता है दोपहर का खाना कितने बजे होता है متى يكون العشاء रात का खाना कितने बजे होता है रात का खाना कितने बजे होता है